Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició. Edició en aquest divendres 7 de juliol del 2011. Una edició en la que destaquen, doncs, per exemple, les portades dels diaris, i nosaltres volem destacar també avui que, doncs, Albert Rivera va dir ahir a Esquerra Republicana que havien compartit escons amb exterroristes. El diputat Carmel Mòdol va afirmar que el liberalisme de Ciutadans és semblant al d'un comissari polític del Partit Comunista Xinès al Tibet. I el líder del grup de Ciutadans, Albert Rivera, va respondre referint-se al Parlament de Catalunya com a exterroristes alguns diputats del grup d'Esquerra Republicana que s'havien assegut a la cambra, tot i que sense donar-hi noms. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, es va veure obligada a interrompre el diputat i posteriorment retirar-li la paraula després que assegurés que el liberalisme és el que fa que en democràcia compartim escons amb exterroristes que s'han assegut de les seves files en aquests escons, referint-se a Esquerra Republicana. És notícia també que desapareix com a tal la capçalera de Gana en català en el nostre país. L'Avui i El Punt s'unificaran en una única capçalera a partir del 31 de juliol amb un nou rotatiu que s'anomenarà El Punt Avui. També és notícia que el videoclub online Netflix arribarà a Espanya el gener del 2012 i, a més, atenció, que aquesta setmana s'ha llançat Bootler, una mena de Spotify del cinema. Permet veure continguts gratuïts amb publicitat i estrenes de videoclub sota pagament. I també, doncs, la Generalitat intercedirà per salvar la venda de Cacaolat. El conseller d'Empresa de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, va anunciar que intercedirà davant dels acreedors de Clesa, entre els quals hi figura l'Agència Tributària, perquè no demanin que s'acumuli a Madrid el procés concursal i permetin salvar la venda de Cacaolat. I totes les mirades posades a l'espai aeri islandès, i és que el volcà Hekla preocupa. És un dels més actius i destructius d'Islàndia i torna a preocupar el país. El volcà més sembla que està tornat a entrar en erupció i les medicions elaborades en els últims dies per diferents experts indiquen moviments de magma. Ha tornat a expandir-se la por entre la població del país i les conseqüències podrien afectar el trànsit aeri europeu. Amb aquestes notícies encetem una edició especial avui, una edició de Línies Obertes, en la qual ens acomiadem. Diem adeu a aquesta temporada de Línies Obertes. Fins les 9 del matí aniran desfilant tots els companys del programa per acomiadar-se, per acomiadar les seves seccions en aquest divendres, dia 7 de juliol del 2011. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip del programa. Un programa que s'ha fet dia rere dia gràcies a tots ells que passaran avui per aquí. Salutacions del teu amic David Morales. Ven a ver Cars 2 a los mejores cines de Cataluña. Los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Cars 2. Sin Mac Missile, inteligencia británica. Tom Mate, inteligencia del montón. Compra ya tus entradas en losmejorescines.com y vive una experiencia increíble en los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. I en aquest divendres 8 de juliol, per començar el programa, com sempre, donem la benvinguda a l'Angie Morales. Bon dia. Bon dia. Amb l'Angie encetem aquest repàs diari que fem de les efemèrides del dia. Sabrem què va passar un dia com avui, un 8 de juliol del 1709. A prop de Poltava, a l'est d'Ucraïna, i durant la Guerra del Nord, es van enfrontar els exèrcits del tsar Pere I de Rússia i el rei Carles XII de Suècia. La victòria russa, abassegadora, va frenar definitivament l'imparable expansionisme dels suecs, que sota la direcció d'un camp militar de talent i la capacitat de Carles XII d'arribar a alarmar totes les cancelleries d'Europa. Greument ferit en la batalla, el rei suec es va refugiar a la cort otomana d'Istanbul. Entre les causes de la derrota dels exèrcits suecs hi havia, en primer lloc, la llarga campanya d'hivern amb la tràgica seqüela de fam i malalties. També va passar un dia com avui, però de l'any 1497. El navegant portuguès Vasco da Gama salpa des de Lisboa en una expedición que obrirá una nueva vía de navegación cap a l'Índia per la ruta del Cap a Sud-àfrica. Tornem a posar en marxa la màquina del temps fins a situar-nos en l'any 1916. Rebutjada una moció presentada per la Lliga Regionalista de les Corts de Madrid que demanava la cooficialitat del català a Catalunya. 1953. Els soviètics bloquegen la lliure de circulació entre els barris est i oest de Berlín. I per últim va passar un dia com avui, un 8 de juliol del 1967. El Tribunal Suprem confirma la sentència que desposseix de les seves càtedres els professors José Luis López Arangüeren i Enrique Tierno Galván, acusats de patrocinar moviments de protesta estudiantil. I ara arriba el moment de felicitar els famosos pel seu aniversari. Felicitem a l'actriu Angelica Houston, que avui compleix 60 anys. També avui compleix anys l'historiador Joaquín Verísimo, que en fa 86. Kevin Bacon, l'actor, en fa 53. 50 anys fa el músic Andy Fletcher. Així mateix, 90 anys en fa el sociòleg Edgar Morin. També hem de felicitar a Sofia Bush, l'actriu que avui compleix 29 anys. Els felicitem! I Angie, ara sí, ens acomiadem per aquesta temporada. Sí. Oh. Oh, bueno, un o d'aquells amb somriure, eh? Sí. Perquè arriben les vacances. En realitat sí, és una mica... Sí, hem de dir, oh, quina llàstima, però clar, que fem vacances. En realitat estem pensant en la platja i en tot. Clar. Doncs et desitgem que tinguis un bon estiu, que tinguis unes bones vacances. Igualment. I ens retrobem d'aquí uns mesos en la nova temporada. Que tinguis un bon estiu. Igualment. Prepara't per l'estiu. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Bon ambient i matrícula totalment gratuïta si abones ara les quotes de juliol, agost i setembre. I si vols pagar més a més, 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita'ns a vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. I qui ha estat durant tota aquesta temporada? La xica de la ràdio. La xica dels dilluns, d'RKB. Lady P, molt bon dia, Laura. David, hola. Hola, bon dia. Bon dia, que ens n'anem de vacances, no? Sí, sí, sí, ens n'anem de vacances, que ja comencem vacancetes avui. Mira, tu, de tota que manera, bé. Els dilluns a la nit encara continues, oi? Jo continuo fins al final de mes, és a dir, estic a mitges vacances. A mitges vacances. Club Woman continuem fent programa fins al juliol, per la qual jo fins l'agost, David, encara estic una miqueta, saps? Però bueno, però mira, què hi farem, no? Home, no ens queixarem tampoc, no? Ja... Seré la mitja xica de la ràdio. La mitja ara. Xica de la ràdio, clar, és que dilluns sí. La Laura ens obria la ràdio i ens la tancava. I ara solament la tancaré, ara a mi només... faltarà alguna cosa, a mi faltarà alguna cosa, seré incompleta. És veritat, els dilluns seran diferents ara. No serà el mateix, David, jo despertar-me sense dir, a veure, què és el millor i el pitjor no serà el mateix. Ai, és veritat, però bueno, esperem que la pròxima temporada, mira, a veure si la pròxima temporada continuem amb el Top 5, el millor, el pitjor, i així reprenem una miqueta. Esperem que tot sigui bo, per això, David. Esperem, sí. Estaria bé, un top 5 només del millor. Sí, però jo crec que és bastant difícil, eh? Perquè sí. Jo confessaré un petit secret als nostres oients. Ha sigut molt difícil fer el pitjor, era molt fàcil. El millor, trobar notícies bones, era molt complicat. És complicat, sí, la veritat. És complicat. Avui en dia, per desgràcia, és complicat. Ai. L'any que ve, esperem que sigui millor. Esperem que sigui millor, i tant, i tant. Doncs, exacte. Laura, volíem tenir-te aquí aquest divendres. No és el dia habitual en què surts per acomiadar-nos, per acomiadar aquesta temporada. I... Però jo no podia faltar, David. I tant, no podia... Mira, home, jo... m'havia d'esperir. Tots havíeu de ser avui per acomiadar-nos. Clar, i sobretot... Home. Per donar-vos les gràcies, a tu també, Laura, donar-te les gràcies per haver fet possible aquesta temporada de Línies Obertes. Durant tot un any, molta feina que heu fet i que heu fet possible doncs, que aquest programa tiri endavant. No, i també tots els oients que no ens han estat escoltant, David. I tant, i tant. Això també és important, que això és el que fa que cada dilluns estiguem allà. Exacte. Doncs, Laura, et desitgem que tinguis molt bon estiu. Et desitgem unes Igualment bones vacances I ens retrobem el curs que ve. Exactament, David. Un petó molt fort a tu i a tots els nostres oients. Un petó ben fort, Laura. Adéu, David. Adéu. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. En aquest divendres especial, divendres de comiats, no podia faltar en el nostre programa un ingredient que cada setmana ens ha fet conèixer una mica més, una mica millor, el món dels castells. Donem la benvinguda a l'Albert Rubí. Bon dia, Albert. Hola, bon dia. Aquest dia tan especial. Sí, en aquest dia tan especial... Bé, ho anem dient durant el programa. Estem, per una banda, tristos perquè ens acomiadem, però per una altra vegada estem contents perquè agafem vacances. Home, i tant, sempre està bé, tu. I això sempre està bé, exacte. Doncs avui, per no acabar la temporada sense parlar de castells, volem fer menció una miqueta al que va ser el resum de la setmana passada i després ens faràs una agenda una mica ja de cara a l'estiu. Sí, a veure, la setmana passada ja vam anunciar que Minyons tenia un programa molt ambiciós amb castells de gamma extra i els va aconseguir. Va aconseguir els primers castells de gamma extra aquesta temporada, ni més ni menys que descarregar la Torre de Nou amb folre i manilles i va carregar el Pilar de Vuit amb folre i manilles. O sigui, Minyons té una manera diferent d'actuar de Vilafranca, però mai deixarà de ser una grandíssima colla i una colla de gamma extra. I estem molt contents de poder donar aquestes bones notícies provenients de Terrassa. Mm-hmm. Això respecte del que va ser el cap de setmana passat. I tenim una agenda ara ja de cara a l'agost important d'actuacions, eh? Molt, molt. A veure, les direm així ràpidament. L'únic que tot i així no ens cansarem de, com hem dit repetidament, que la gent pot consultar la web de la coordinadora de colles castelleres. Tot i així n'hi ha 7, si no hem comptat malament, que crec que ningú es pot perdre. Començaríem, tot i així començarem el juliol, el 24 de juliol, a la Festa Major de les Santes a Mataró, en qual els capgrossos ens acompanyaran, o sigui, ens acompanyaran els castells de Vilafranca, els castellers de Lleida i nosaltres mateixos, els capgrossos. El 3 d'agost, a Firagosta Valls, les dues colles de Valls, les Joves i la Vella. El 15 d'agost, a la Bisbal del Penedès, les Joves de Valls, la Vella de Valls i els Minyons de l'Arbós. El 19 d'agost, a Tarragona, amb motiu de la Festa Major de Sant Magí, les quatre colles de Tarragona, que són els Xiquets, la Jove de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i Sant Pere i Sant Pau. El 27 d'agost, al Catllà, les Joves dels Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Vella de Vall. El 28 d'agost, a l'Arbós del Penedès, Minyons de l'Arbós, Vella de Vall, Joves de Valls i Vilafranca. I el 30 d'agost, la gran actuació de l'estiu, com a Sant Fèlix, a Vilafranca, que ni més ni menys que són Castellers de Vilafranca, Vella de Valls, Joves de Valls i Minyons de Terrassa. O sigui, déu-n'hi-do, completeta. Molt, molt completa, una agenda molt intensa i que la gent, com diem, no dubti, si ja ho hem dit així ràpidament, de consultar-ho a la web de la coordinadora de colles castelleres, que està tot detallat i té 1.000 opcions per veure castells aquest agost. Doncs això, a tots els oients que visitin la web de la coordinadora de colles castelleres i a tu, Albert, desitjar-te que tinguis molt bon estiu i agrair-te moltíssim que hagis estat durant tota aquesta temporada amb nosaltres fent-nos una mica això, fent-nos conèixer millor aquest àmbit que per molts ens és molt desconegut, que és el dels castells. Sí, a vosaltres també ens heu donat una oportunitat, crec que aproximadament a partir del concurs de Tarragona. També hem après a fer d'una manera diferent, que fem de parlar de castells i de diferents temes, i bé, ens ha fet molta il·lusió i esperem que, mira, que si els oients han après una mica de castells, ens donem més castells fets. Això esperem. Com a mínim, jo mateix, un servidor, que és el que ha estat aquí davant del micròfon, jo mateix he après. Així que, d'entrada, un ja entens que ha après una mica. Perfecte, doncs això ja estem contents. Albert, t'agraïm moltíssim i et desitgem que tinguis molt bon estiu. A vosaltres també i a tots els oients. Fins aviat. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón, corazón. I aquesta sintonia és la que ens ha acompanyat durant molts i molts dies, durant moltes setmanes, aquí en Línies Obertes, quan arribaven les nostres rúbies de corazón. Marc Gómez Silvestre, Carla Garriga... Què tal? Molt bé, per una banda estem una mica tristos... Per una altra, doncs, agafem vacances. Sí, 50-50. 50-50 és el que té, sí, sí. No, més... però jo més 60-40. 60-40, sí. Jo 90-60-90. No, ah, ara t'has passat. Estic boníssima. Estàs molt bona. Et Home, toca una teta? Mira, la més rúbia. Balladors, balladors. No, no pararem mai de dir aquestes tonteries, però és que som així, David, però és que per això ens estimes, oi? Clar, i tant! Que... Jo us estimo com sou. Ara que estem aquí en petit comitè, que no ens escolta ningú, tu, aquesta secció, què? T'agrada? Jo em sento desplaçat en aquesta secció, perquè jo no tinc ni idea del tema del cor, però vaig aprenent setmana a setmana. Aquesta setmana he après qui és la Belén Ordóñez. Ahà, sí. No ho sabia. La merda és que es diu Carmen, no? No sé, no sé. Carmen Janeiro. La Carmen ja està de mort. No, clar, saps què passa? La germana de la... Clar. Que nosaltres tampoc sabem d'això. És que és el millor, és el millor que et pot passar. Doncs parlar de coses que no se sap de què parles. Sí, de vegades, mira, és lo divertit, no? David. Digue'm. Tu, alguna vegada has pensat... Ai, mare meva, que em tallen la senyal dels dires, depenent del que deia. Alguna... Vale, fem-ho al revés. Alguna vegada no has pensat això? Sí, millor dit, algun dia he sortit de la ràdio tranquil? No. Vale. Però què anaves a dir? Alguna què? Hi ha un dia que què? No, no, anava a dir el contrari. Algun dia he sortit... No, no, anava a dir. Algun dia he sortit sense estar intranquil, allò pensant, ens posaran una querella, ens tallaran l'emissió... Fins avui no ha passat res. Fins avui no ha passat res. Però clar, avui com que ens acomiadem... Potser ara ens tallen l'emissió, però és culpa de la Leiva. És culpa de la Leiva. És que passa molt, la Leiva. Amb la música aquella moderna que ens porta. És que Leiva porta. Mira que m'agrada a mi la Leiva, de tota la vida. Guapa, Leiva, un petonet des d'aquí. Jo sóc molt fan, eh? Per cert, quin curs més guai que vam fer a Leiva. És que me la vaig trobar en un curs. Ella el va acabar. Ella sí que el va acabar. Jo vaig anar un dia i vaig marxar. Em va dir que després va millorar el curs. Sí, mira, però jo no estic per perdre el temps a que millorin les coses. Clar. Si no són bones des del principi, ja malament. Saps a qui em vaig trobar l'altre dia al metro? Parlant de Leivas. No la Leiva, eh? Vull dir, parlant de gent d'aquí. El Mier, que fa una estona estava per aquí, però no l'he vist. No, no, no. José, avui en principi no passarà per aquí. Ah, i em va dir que potser passaria. Clar, per telèfon. Finalment no podia venir. No passa res. No passa res, el trobarem a faltar igual. Vosaltres sí que heu vingut per acomiadar la temporada... El que jo us vaig dir fa un parell de dies, moltíssimes gràcies. Tot el que no hem cobrat en... Exacte, la paga extra arriba ara. Vale. No havia arribat encara. I el lot de Nadal que no vam tenir. I el lot de Nadal que no vau tenir. Exacte. Però ja estarà compodrint, no? El pernil de fa dos anys. Tia, els incentius, és que ja ens ho va dir. Si parlàvem de Belén Ordóñez, ens va dir, tindreu incentius. Clar. Doncs sort que s'estava ofegant aquesta dona, perquè si no, no ens vam parlar d'ella. Ai, la querella, l'últim dia. Carla Garriga, que... Marc Gómez Silvestre, moltíssimes gràcies. A vostè, saps ara, no. Tractaré de vostè. A tu, i de veritat, perquè fer això amb tu ha estat molt divertit. Apa, que pilota. I no, és pilotisme. Puc dir l'última paraulota? Va, digue-la. Vaya huevos que tens, eh? Jo? Sí, de per tirar què? Tot això endavant a l'hora que és, amb la gent que som. Sí, eh? Que som uns impresentables. Totalment. És que és vaya huevos. A veure si la pròxima temporada continuem tirant això endavant sigui aquí, sigui allà, en aquest horari, sigui en un altre, sigui allà, sigui on sigui, espero poder comptar amb vosaltres en altres coses. Així m'agrada. Efectivament. Ole tu. Ole tu. Acabem així, va, acabem amb un ole tu. Ole tu. Bon estiu a tots dos. Fins aviat. Adéu. Busques pel teu cotxe un taller amb garantia i de confiança? Els professionals del volant ho tenen clar. Trien Master Taxi. T'oferim serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles, neteja integral i desinfecció per ozonosi. Visita'ns a Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28 i comprova l'extens catàleg de peces de la nostra botiga de recanvis. I pels professionals del taxi, instal·lem equips de gas GLP i venem i col·loquem taxímetres, impressores i localitzadors pel 112. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Demana més informació al 93 309 4098, 93 309 4098 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Master Taxi, garantia de professionalitat. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger. I en aquest dia en què correrem el taló i el tancarem definitivament, no podia faltar-nos la persona que més utilitza el taló en aquest programa, que és la Clara Mas. Molt bon dia, Clara. Molt bon dia a tothom. Avui, com, evidentment, com estem? No podies faltar. Tu, no, tu que ets qui quan obre el taló... El taló... Clar. Baixa el taló, i qui millor per baixar el taló, no? Que la Clara. Bueno, jo no personificaria, sinó amb Hamlet, aquest personatge que ens ha acompanyat durant tota la temporada. És veritat, és veritat. Sí que, Clara, havíem dit, i al final no ho hem fet, de donar els nostres premis sí. Hamlet. Ens ha faltat temps. Ens ha faltat temps, fixa-t'hi. Ens ha faltat temps, i mira que els teníem clars, els Hamlets, aquest any, eh? Els teníem clars? Els teníem clars. Va, digue'm un d'ells, que va, tens claríssim, va. Et diré el Hamlet. El Hamlet de l'any, eh? Sí. Per excel·lència, i a més, amb nom de Hamlet, sí. Encara que encriptat, sí. El donaria a l'espectacle de Jordi Oriol, La caiguda d'Hamlet. La caiguda d'Hamlet, molt bé. Dirigida i protagonitzada per Jordi Oriol, un monòleg, aquí a Hamlet, a tots som Hamlet, ens han agradat molt els monòlegs aquest any, i a més amb una proposta, una posada en escena super diferent, amb música, mig entre poesia i teatre, ens ha agradat molt. Per tant, el Hamlet, el millor espectacle del 2011. Ué! Ué! Aplaudiments, ara no tenia cap preparat, però bé, fem aquí en directe. Sí, exacte. Doncs tot imaginar-s'ho en aquesta vida. El Premi Hamlet l'ha guanyat aquest any el Jordi Oriol per aquesta caiguda d'Hamlet. Sí. I esperem... I també tots sí. Vosaltres, també heu guanyat un Hamlet. Oh! Els millors radio-oients, sí. I els millors col·laboradors de Línies Obertes. I tant, tu també tens un Hamlet d'excepció, que és el Hamlet... Un petit Hamlet. A la millor col·laboradora teatral. Molt bé. The one and only. Està molt bé. Doncs Clara, molt bé. Volíem parlar amb tu per donar-te les gràcies per tota aquesta temporada que has estat amb nosaltres, que ens has portat al teatre fins aquí, fins a Línies Obertes. Mm. I a tots vosaltres, perquè he tingut l'oportunitat de disfrutar també molt. I desitjar-te que tinguis molt bon estiu, que descansis molt i esperem retrobar-nos abans o després, com vaig dir al llarg del dia, aquí o allà, en un lloc o en un altre, però retrobar-nos i poder continuar amb aquesta secció de teatre. Exacte, sempre envoltats de teatre. Pensaré molt en vosaltres quan vegi coses boniques. Perfecte, nosaltres també. Clara, moltíssimes Vinga, gràcies. A reveure. Un petó ben fort. Fins un aviat, adeu. A reveure, adeu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. no sé si dir-te buongiorno, Vanessa Leiva, o arrivederci, Vanessa Leiva. Hasta luego, no? Hasta luego. No és un adeu, és un fins després. Exacte, sí. Darrer dia de secció, aquí sí. A Línies Obertes. Sí, sí, sí, però no plorem perquè ve l'estiu, no, home. No, i tant, no plorem, que arriben les vacances. No, perquè no, sé que ens trobareu a faltar, però bueno, podeu posar música lliure per internet. Exacte. I descobriu vosaltres mateixos grups, que sempre està bé, sí. Això també, així cadascú busca el seu gust. Doncs sí. I avui portem una noia que jo vaig portar un divendres, perquè és música així canyera. Un divendres? Sí, un divendres la vaig portar. Portem a la Nàstia Yasnaya. Nàstia Yasnaya? Nàstia Yasnaya, que ve des de Moscou, de Rússia. I realment la noia té una versatilitat bastant impressionant. Mm-hmm. Si escoltes el disc, bueno, jo la vaig trobar inicialment amb música electrònica, música dance. Que era molt eurovisiva. Sí. Sí, és així com molt disco, sí. Però en canvi, si tu et descarregues el disc, descarregues lliurement, perquè és música lliure, el seu disc, doncs veuràs que el seu disc és molt, molt, molt variat. Ens sorprendrà molt el seu àlbum debut. Per què? Doncs perquè trobem des de cançons canyeres dents a discoteca, que és el que jo havia conegut des d'un principi, a d'altres més melòdiques i romàntiques amb l'únic acompanyament del piano, mm-hmm. bastant acústic, i altres més pop, o fins i tot algunes que recorden cançons populars tradicionals amb bongos o acordions inclosos. O sigui, és un disc super variat. Aquesta noia canta des dels 4 anys, vull dir, ja va començar... Ni més ni menys. Bastant d'hora. I des de ben petita tenia ben clar que volia convertir-se en una gran artista. Mm-hmm. O sigui, que va pel bon camí, perquè ara en té 26 i ja està tot arreu, la noia. Déu-n'hi-do. Almenys per internet. De fet, si us agrada aquest tipus de música així disco, dance, perquè és realment per lo que més se la coneix, tot mm-hmm. i que el seu disc és molt variat, doncs poseu al YouTube, i segur que la trobeu, Nàstia Yasnaya, i l'últim vídeo que s'ha penjat al YouTube és del 10 de març d'aquest any, vull dir... relativament fa poc, i porta per títol el nou hit electrònic rus Estiu 2011. O sigui que potser, si... bueno, és un remix d'una de les seves cançons, que es diu Moya Yulov, que és la que posarem avui, i si realment us agrada aquest tipus de música, estigueu ben atents, perquè potser aneu a una discoteca mm-hmm. i sona aquesta noia. Ah, doncs sí. Perquè promet. En fi, si voleu més informació d'aquesta noia, yasnayamusic.ru, de Rússia. Mm-hmm. I anem a escoltar la seva cançó, la que és l'original del remix aquest sí. que hem fet per internet, que es diu Moya Lubov. Doncs, Vanessa Leiva, ens quedarem amb aquesta cançó. Sí. I ens acomiadem. Bon estiu. Bon estiu, Vanessa. Sí, a disfrutar bones molt vacances. I a sentir molta música lliure. Perfecte, que tinguis molt bon estiu. Igualment. Fins aviat. Adéu. Adéu. Benvinguts a l'imperdible. Comencem. Si hi ha una secció que ens ha ajudat cada setmana a conèixer noves coses, a descobrir pel·lícules, a descobrir músiques, llibres, ha estat la secció que ens ha portat el José Ramón Mier. José, molt bon dia. Molt bon dia, David. Què molt tal? Molt bon dia a tothom. Doncs mira, pena de no poder estar allà, però... Bueno, també... Encara que vingui d'estiu, també, també t'ho dic. Home, també i tant. Una miqueta de descans. No m'anirà malament. Les vacances sempre s'agraeixen. I sempre, sempre. I en aquest cas, José, seran unes vacances ben merescudes. Doncs sí, perquè portem un any molt atrafegat, amb molta feina, gràcies a Déu, que no falti. I, bueno, també preparant imperdibles, esperant que la gent, aquesta secció, li hagi anat molt bé i que hagi descobert moltes coses. I espero que ens ho facin saber quan estiguem un altre cop de volta. I tant, en la pròxima temporada, el que anem dient avui... Sigui com sigui, d'una manera, d'una altra, aquí i allà, però quan ens retrobem en una nova temporada, doncs que ens ho facin saber. I sobretot jo el que volia, José, doncs tenir-te avui amb nosaltres, encara que no podies ser aquí a l'estudi, però hem dit, mira, per telèfon, parlem un moment. Com sigui, com sigui, tant, amb tres i un esperit allà. I tant. És la força de Star Wars, soc la força allà. Perquè volia agrair-te molt que hagis estat aquesta temporada també amb nosaltres. Tu ets ja dels veterans, tu ja estaves també sí. La temporada passada, des de l'inici de Línies Obertes. Amb la secció Frisky, anava a dir. Frisky. Home, Frisky igual també una mica. Bueno, mira, Frisky també era, també era. També. Jo també agrair-vos a vosaltres, haver-me donat l'oportunitat d'estar una setmana, rere setmana, amb vosaltres i amb tots els oients. I que, bueno, suposo que ells hauran après coses noves, però jo també he après molt de vosaltres. Doncs així hem après tots plegats i ara, sí. José, el que toca és desitjar-te que tinguis molt bon estiu. Igualment, David, una abraçada per tu, per tot l'equip. Ho sento, no poder estar allà en persona, però una abraçada enorme per tots i, evidentment, també per tota l'audiència. Perfecte. Que tingueu un molt bon estiu. Igualment, una abraçada. Fins aviat, José. Fins aviat, David. Adéu. Una abraçada. Adéu. Ven a ver Cars 2 a los mejores cines de Cataluña. Los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Cars 2. Rimac Missile, inteligencia británica. Tomate, inteligencia del montón. Compra ya tus entradas en losmejorescines.com y vive una experiencia increíble en los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Els dijous, quan sonava al llarg de tota la temporada aquesta sintonia, significava que havíem de parlar de cinema. I per parlar de cinema, jo diria que una de les persones que millor coneix el sector aquí en el nostre país és la Rosa Domingo. Bon dia, Rosa. Bon dia. Què tal? Com estem? Molt bé, molt bé. Ai, avui comiat, dia de comiat. Avui dia de comiat, oh, que paleta. Ens fa pena, sí. Però d'altra banda també el que anem dient durant tot el dia. Contents perquè agafem vacances. Exacte, sempre va molt bé, però fa pena. Fa pena, sí, sí, sí. Quan tornem? Doncs encara no ho sabem. Uh-huh. Nosaltres encara no ho sabem. Tot és bueno. De moment agafem vacances. Molt bé. I ja l'any que ve ja en pensarem. Ja veurem si són indefinides o no, no? Exacte. Molt bé. Doncs res, molt bé. Escolta, i què tens pensat aquest estiu? Doncs mira, la veritat és que encara no ho sé. Ah, molt bé. Encara, molt bé. De moment, descansar i, si es pot, durant el mes d'agost fer algun viatget. Però encara no hi ha res clar. La veritat és que a aquestes altures, la veritat, ho hauria de tenir clar ja, no? Bueno, no et caiguis, També un va sobre la marxa, una miqueta. Sí, mira, hi ha els viatges d'última hora, aquests que després et surten més barats. Clar, exacte. Mira. Vas a l'agència i dius, què tens per sortir demà passat? I mira, em queda, Urtajistan, em queda Tajikistan. Sí, home, igual... Iran. Escolta, Iran ara mateix és destinació barateta, eh? Destinació barateta perquè està va bombeta bé. Sí, sí, no. Viatges d'aventura. Oh, però no, tu et riuràs, però jo tinc una molt amiga, és que a més és molt amiga, que volia anar a Iran i acabava anant a Uzbekistan. I jo li dic, a veure, Calen en aquests països ara mateix. Vull dir, no sé, sí. Per fer de reportera de guerra, pues, jo què sé, munta't una trinxera a casa. Clar, diu, no et serveix la Costa Brava, amb tots els guiris. No, vale que ets una mica expeditiva, ja, no t'imagino Venècia, però cal anar aquí. Home, mira que Moçambic és ben maco, no? Vull dir, hi haurà risc també, no? Sí, la veritat, és que... Pues no hi ha manera, tu. I tu, Rosa, alguna cosa planificada per l'estiu? Doncs, a mi em ronda pel cap anar a Senegal. Senegal, doncs sí, mira, sí. Tinc uns amics que hi van anar l'any passat i els van encantar. Sí? Sí, molt bé. Sí, sí. A més, ells van anar a l'aventura. Ah, molt bé. Només tenien un hotel per la primera nit, van anar 3 setmanes i van estar rondant per allà, per Senegal. Molt bé. I mira, van conèixer moltíssima gent, van estar allotjats a cases d'allà, de gent d'allà. Que xulo, molt bé. S'ho van passar molt bé. Molt bé. Doncs, Rosa. Doncs, què et porto? Què em portes, doncs? Doncs, pues, molt poquet, perquè ja sabem que és l'estiu. Sí, i de moment... I l'estiu les pel·lis no revifen. Però, bueno, comentar-te així, institucional. Vinga, avui anirem de coses institucionals. Doncs això, bueno, Rosa, de moment, avui digues. Ens haurem d'acomiadar només. Ah. I ja demà, ahir ja ens vas explicar una miqueta tot. La Rosa vol tornar una altra vegada a fer la secció. No ens dona temps avui. Avui estem només de comiats. Avui divendres només comiats. Ahir ja la Rosa ens va... És que es posa en el paper. Diu, què et porto avui? Avui només ens acomiadem. Jo avui volia donar-te les gràcies, Rosa, per haver-nos explicat tota la temporada. Tu deixa gust allò de dir, oh... Clar, ja s'ha posat en el paper, diu, ara ja fem la secció. Clar. Doncs avui, això, només acomiadar-nos, donar-te les gràcies per tota aquesta temporada. Jo m'ho he passat molt bé. I desitjar-te molt bon estiu. Gràcies, igualment. És que no ens dona temps d'explicar res més avui. Ai, que bo. Home, jo que t'havia portat aquí una noticieta calenta. Bueno, ja ho publicarem a algun blog, al Facebook, no ho sé. Perfecte. Bueno. Rosa. Estimats ullets, mengeu xiclet. Mengeu xiclet, exacte. Que tinguis molt bon estiu, un petó ben fort. Moltes gràcies. Fins aviat, Rosa. Adéu. Prepara't per l'estiu, posa't en forma, fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, bon ambient i matrícula totalment gratuïta si abones ara les quotes de juliol, agost i setembre. I si vols pagar més a més, 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 907 108 180 o visita'ns a vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Bon dia, Marc. David, bon dia. Avui no hi ha doblete. No hi ha doblete, avui aquest només... divendres. Vaja, avui treballem menys, doncs. Avui ens acomiadem, però no volem acomiadar-nos sense deixar els oients, com a mínim, amb 5 propostes per fer activitats gratuïtes avui a Barcelona. Doncs mira, sí, activitats dins del Barcelona Festival of Song i tenim cançons iberoamericanes avui. Això serà l'Institut Nord-Americà a les 7:30. L'Institut Nord-Americà que queda a la Via Augusta número 123. Per arribar amb els ferrocarrils a l'estació Montaner. Perfecte, doncs això a l'Institut Nord-Americà. I tenim més propostes, oi? Sí, avui també tenim una nit de tangos amb Jorge Picorelli, i això ho tindrem avui al Centre Cívic al Coll a les 9 del vespre. Doncs qui vulgui escoltar una mica de tango o ballar-lo, doncs pot anar cap allà. Al Centre Cívic al Coll, al carrer de l'Aldea número 1517. Per arribarem a l'estació de metro de la línia 5 al Coll de Teixonera, ho tinc allà mateix. I una miqueta més de música. Sí, dins del Festival Ritmes tenim un concert avui amb els grups L'Habitació Roja i El Triángulo de Amor Bizarro, i d'altres grups també. Això serà a la platja del Prat avui a les 10 del vespre. A la platja del Prat, gratuït. I més música, Marc? I més música, sí. Jazz, blues, gospel amb els grups La Saga Burster i Black Box. Serà això al Centre Garcilaso avui a les 10. Al Centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103. Això queda a la estació de la Sagrera, de metro. I una darrera proposta... Doncs una darrera proposta, tenim Cargolé, que és flamenc contemporani. Interessant proposta. Serà al Centre La Farinera a les 11 de la nit. Al Centre La Farinera, que queda allà a Glòries, a la Gran Via 837. Sí, allí mateix sobre la plaça de les Glòries ho tenim. Marc, i ara sí, arriba el moment d'acomiadar-nos. Ai, no. Sí, arriba el moment d'acomiadar-nos, que agafem vacances, això és la part positiva. Bueno, estem contents llavors. desitjar-te que tinguis molt bon estiu, que tinguis molt bones vacances. Igualment, David, a tu i a tots els oients, que passeu tots molt bon estiu. Donar-te les gràcies també per tota aquesta temporada. Ah, no, tu, per favor, per aquesta oportunitat. Per portar-nos, doncs, cada dia propostes per fer activitats gratuïtes, els divendres fer-nos un repàs de totes aquelles festes que hi ha arreu de Catalunya. Mm-hmm. Sí, senyor. Doncs et desitgem que tinguis un molt bon estiu de moltes festes majors. I tant, que en tenim moltes ara. Estiguem atents a internet. I ens retrobem a les zones. Ah, esperem que sí. Que tinguis un bon estiu. Una abraçada molt forta. Fins aviat, Marc. Fins aviat. Adeu. Adeu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. I durant dues temporades, quan ha sonat aquesta música? Aquesta música d'en Pascal Comalada era el moment de la música en directe. I qui ens l'ha portat? L'Anna Piferrer. Anna, bon dia. Bon dia, què tal? Bé, mira, avui una mica tristos. Sempre els comiats són una mica tristos, no? Sí. Però tristos per una banda, contents perquè comencem vacances. Home, sí, però sempre fa pena començar vacances, eh? Una miqueta, sí, una miqueta. Els que sou addictes a la feina, us fa pena començar vacances. I ho diu els que sou, eh? Sí, no, jo no sóc addicte a la feina, ja t'ho dic. No, sóc addicte a altres coses, a la feina no. A la feina però, no. Depèn de quina feina, també t'ho haig de dir. Hi ha feines que m'agraden molt fer, però bueno, no és el cas ara. Hi ha feines ara, i feines. Ara mateix no. Jo, però per exemple, sí, la feina aquí... de mare m'agrada molt. I tant. Jo, per exemple, aquí a la ràdio m'ho passo molt bé. Per tant, no em puc queixar. És una feina d'aquelles agraïdes. Escolta'm, que jo no m'ho poso malament amb tu, eh? Ah, no, perfecte, això m'agrada. Que per si ja porto dues temporades i en farem 3 i 4. 3 i 4 i 5, i les que vinguin. Això espero, això espero. Aquí o allà, perquè... en un horari o en un altre, però segur que algun foradet trobarem. Qui, si no, els explicarà als oients de RKB on han d'anar i qui han d'escoltar. Exacte. No. Sigui, mira, això, a més, amb una secció que normalment a la ràdio no s'acostuma a fer. A què no? Una secció que, a més, la manera com es fa, amb poques emissores ho fan, amb una corresponsal que ens va informant dels concerts de Barcelona des de qualsevol punt del món. És que el meu cor sempre està a Barcelona. Exacte, sí, sí. Perquè... El meu cul no, però el meu cor sí. Un dia la tenim a Itàlia, un altre la podem tenir... a Edimburg, una altra la podem tenir vés a saber on, i ens informa sempre de la música en directe a Barcelona. Sí, sí, sí. Malgrat que em pesi, perquè a sobre a vegades em fa molta ràbia no ser-hi, però escolta'm, és així, la vida és així. I a sobre els donem publicitat a tots aquests grups que no ens diuen ni gràcies. És veritat. Sí o no? Desagraïts, que sou uns desagraïts. No, home, no, que ho fem de bon grat, sí o no? I tant. Anna, l'estiu com es presenta? Doncs l'estiu es presenta mogudet, sí, mogudet. Marxem a Galícia per uns mesos fins a l'octubre o així, estarem entre Galícia i Itàlia, estarem anant i venint, i a l'octubre Dios dirà, perquè de moment no sabem si buscar pis aquí a Barcelona, perquè ens volem mudar a un pis més gran, que ja se'ns fa petit amb el Manel corrent pel terra. Clar, normal. I, sí, sí, llavors no sabem si el buscarem aquí o a la Conxinxina, ja ho veurem. Sigui on sigui, el que tenim clar és que la pròxima temporada, estiguem sí, sí. on estiguem, l'Anna Piferrer serà la nostra corresponsal de la música en directe vosaltres. A Barcelona, des d'allà on sigui. Sí, sí, no ho dubteu, estarem vosaltres, sigui d'on sigui. Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant la temporada. Gràcies a tu. I la pròxima temporada ens retrobem. Et desitgem que tinguis molt bon estiu. Molt bé, igualment, gràcies i feliç estiu a tots els oients. Perfecte, fins aviat, Anna, un petó ben fort. Fins aviat, adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. I com no? Tots els divendres hem tingut una secció que ens ha ajudat a començar el cap de setmana amb bon peu, amb energia i amb bon humor. Una secció que ens ha portat cada divendres l'Enric Guilamany. Enric, bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal? Com estàs? Bé, doncs mira, aquí fent comptes. Ja estem a les vacancetes. Ja estic aquí mirant una mica com tinc tot, diguéssim, planejat, perquè tot i la crisi, David, jo estalvio, eh? Ah, molt bé. Jo he fet comptes ara aquí i amb aquest estalviat puc anar, mira, puc anar pel mapa, he posat al Google Maps amb els peros més humanos que he posat aquí del càlcul d'estalvi que he fet i puc anar, mira, Gavà. Gavà? Viladecans. Home. Per la part de dalt fins a Mataró. Déu-n'hi-do, escolta, pots anar de platja? Té la Marinera, no, jo estic millors vacances que l'any passat. Ah, veus? Sí, amb tot aquest calés puc anar a tot aquest post, vull dir que m'ho passaré de conya. Sí, és que la gent busca anar fora, sempre anar fora, ara anem aquí, anem allà, amb la de coses que tenim maques aquí. Amb la de coses, a més, és millors vacances, aquell que no pugui anar fora, millors vacances que planejar-se unes que siguin a Barcelona, perquè n'hi ha moltes coses a veure. I tant. Això sí que és veritat. I tant. La Sagrada Família, per almenys, el que és la Sagrada Família, el que és la part de baix del port, el que és la part de dalt del Tibidabo, tot això, hi ha molta gent que la desconeix i vol anar fora per mirar coses que bueno, escolta, que la tenim aquí. Estem considerats, a més, ahir va sortir un informe, no me'n recordo qui va fer aquest informe, però és una gent molt important, que Barcelona era una de les ciutats més simpàtiques del món. Ah, sí, és veritat? Sí, Barcelona. Era una de les més simpàtiques per visitar i per gaudir de la ciutat. Vull dir que la gent que no tingui, que estigui una miqueta frustradeta, que estigui una miqueta així antipàtica perquè no pot sortir fora de vacances, que es quedi a Barcelona i que es faci un plàning a Barcelona de vacances, home. I tant. Clar que sí. Pots gaudir i disfrutar del moment. Doncs Enric, nosaltres des d'aquí et desitgem que tinguis un bon estiu, que gaudeixis molt de les teves vacances, merescudíssimes, per cert. Moltes gràcies a vosaltres i igualment, el que comento, que pugui, qui no pugui, que es faci aquest diguéssim, aquest trosset de vacances i que gaudeixi de lo que jo gaudeixi també d'aquest any. Vull dir, jo m'ho he passat molt bé, no ha sigut aquesta feina és el que té, quan fas les coses que t'agraven i vols transmetre el que estàs veient per tot arreu, per dir aquestes coses, doncs estàs gaudint i que la gent també comparteixi el que estàs mirant, el que estàs buscant i el que vols transmetre, no? Enric, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada. I esperem la pròxima temporada doncs tornar-nos a retrobar a la ràdio. Igualment i això, vull dir que bones vacances i l'any que agafa aquestes piles, agafa aquesta bateria de 90 voltios, i perquè l'any que ve sigui més potent el tema. Exacte. Una abraçada ben forta i molt bon estiu, Enric. Molt bon estiu, gràcies. Fins aviat. Adéu. Adéu-siau, adéu-siau, vinga fort, adéu-siau, ja és l'hora de plegar, ho voleu provar tots ben fort, adéu-siau, més fort, adéu-siau, va tots, adéu-siau. Ja és l'hora de plegar. piquem i amb el ritme posem un ritme de rock i diu i saltem tots, girem voltant, girem. Doncs sí, sí, adeu-siau, és l'hora de plegar. Tots girem voltant. Volem acabar així. Direm adeu. Acabem el programa, acabem en línies obertes, però ho fem voltant, girem. Així, amb alegria. Tots girem voltant. Aprofito aquests últims minuts del programa per donar les gràcies. Per donar les gràcies a la Laura Pou i al Marc Gómez Silvestre, que ens han portat cada setmana al Top 5. Per donar les gràcies a totes aquelles persones que han vingut al programa, que els hem tingut entrevistats. Per donar les gràcies també al José Ramón Mier amb l'Imperdible, a la Clara Mas i al seu Tots som Hamlet, a les Rubies de Corazón, Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre. Per donar les gràcies també, com no, als amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, als amics d'Òmnium Cultural, als amics de Libera ONG i de Sonrises de Bombay, que ens han acompanyat un cop al mes. També hem de donar les gràcies a l'Anna Pifarré, que ens ha portat la música en directe, a la Rosa Domingo, que ens ha acompanyat portant-nos al cinema aquí en Línies Obertes. Hem de donar les gràcies al Marc Mauri, que ens ha portat l'agenda de Barcelona de Franc i també l'agenda Catalunya. Hem de donar les gràcies al nostre casteller preferit, l'Albert Rubí. Hem de donar les gràcies també a l'Enric Guilamany, que ens ha fet riure cada divendres per acabar la setmana. A l'Angie Morales, també moltíssimes gràcies per portar-nos cada dia les efemèrides i els aniversaris. I a la Vanessa Leiva per donar-nos a conèixer nous grups que fan música lliure. A tots ells i a tots aquells que en algun moment o un altre han passat pel programa, moltíssimes gràcies. I com no, a tots vosaltres que heu estat a l'altra banda del receptor, moltíssimes gràcies, us desitgem que tingueu molt bon estiu i esperem retrobar-nos abans o després, aquí o allà, en un horari o en un altre, de nou a les zones. Rebeu una salutació ben forta de qui us parla en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales. Ens quedem amb aquest tema, amb aquest adeu-siau, per acomiadar-nos, com a mínim, amb una mica d'alegria. Que tingueu molt bon estiu. Fins aviat. Adeu-siau, vinga fort. Adeu-siau, ja és l'hora de plegar. Ho voleu provar tots ben fort? Adeu-siau, més fort. Adeu-siau, va tots. Adeu-siau, ja és l'hora de plegar. Aquí que anem al ritme, posem un ritme de rock i diu i saltem tots, girem voltant, girem voltant, girem voltant, i saltem tots, girem voltant, i ens direm adeu. Vinga, fort, va! Saltem tots, girem voltant, girem voltant, girem voltant, saltem tots, girem voltant, i ens direm adeu-siau. Vinga, les mans en l'aire. Adeu-siau. Va, tots. Adeu-siau. Vinga, fort. Ja és l'hora de plegar. Una altra vegada ben fort, va, tots. Adeu-siau. Més fort. Adeu-siau. Vinga, tots. Adeu-siau. El ritme de rock i diu i saltem tots, girem voltant, girem voltant, girem voltant, i saltem tots, girem voltant, i ens direm adeu. Vinga, fort, va! Saltem tots, girem voltant, girem voltant, girem voltant, i saltem tots, girem voltant, i ens direm adeu. Adeu-siau a tots, adeu.